الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتممه بالخير يا فتاح وبك نستعين قرآن عظيم الشان تطولو آسماني وكتابنو بنیاد دے ټولو آسمانیو کتابونو کې اعلی او اولا او افضل دے او د هر یو کتاب او د علم د زده کړې لپاره مخکې اصول ضروری اصول عربی لفظ دے جمع دا اصل لا او پختو کی اصل ویلشی بنیاد تا نو اصول معنی بنیادونا بنیادونا دو قسم دی یو خارجی دی یو بل عقلی دی خارجی دی توئی چې چت پسبان دی ولاړوي او جوړوي نو دا ته اصول ویل شي دي ته بنیادونه ویل شي لکه دیوالونه او پیلرې دی باندې چت ولاړ دی کدا تلری کې کریموزي نټینګي کې بغیر زدینا ندی تا خارجی بنیادو نویلشی او دویم عقلی بنیادو ندی اغا شریعت تی جب اخپلو بنیادو نبانده اولار دی دا شریعت بنیادو نسدی اللہ کتاب دی قرآن عظیم تا پیغمبر پاک احادیث مبارک دی دا امت دا مجتہدین و اجماع دا او دا سید امامان و فقہ و قیاس دے دیسا لورو بنیادنو باند شریعت جوڑ دے د قران کریم د پاره خپل بنیادونه دی او اصول دی هغه د دې لپاره چې قران په اسانه سره زده کړی شي د بیانولو نه مخکې مخکې د ترجمې نه مخکې مخکې د تفسیر نه مخکې مخکې د ذهن کې د قران نقش راش چې د قران دا موضوع ده په دې باندې بیان کوي د ترز دې د طریقه ده د انداز دې مبیا بند ته آسان شي کنه چې مخکې نقشه په ذهن کې راشي وروسته بیا علم او ذکر آسان شي. د قران کریم اصول چې هغه خاص د ذکر لپاره او د سانتیا لپاره دي هغه به مونږ وایو. هر څومره ورځې کې چې اخلاص شنو بیا به ترجمه شروع کی هغه کې به دا فائده ای چې دا آیاتونه به تقریبا اکثر زمونږ د غوګون نتیر شي چې بیا په ترجمه کې راځي دا څه ویل کې چې مونږه په دویم ځل وایو او دا قاعده ده عربیته چې اذا تکرر الكلام على السمع تقرر في القلب خبره چې په وګونو باندې مکرر راشي نو زړه کې پریوزي قراریو نسی نمون خودی تا ناسو زمون دلکی سپریوزی دا اللہ دی کتاب نا اگا اصول ډیر دی خو لیکن دا سانتیا دا پارا زمونگا شیوخو رحمهم اللہ تعالی وصلورو صلورو کی بنکڑی دی سلور دا اصول دی نو سلور دا اصول دی نو سلور دا اصول دی و دی طریقه بانده آسان شي. او شورو اهداو چلا یسیر الرجل بصیرا فی القرآن حتی یعلم اربعان نکی گی او صلی ماهر پا قرآن کی سو پوری چه اغا اول دا سلور اصول اونا پیجنی سلور کم کم تعریف دا قرآن اسما دا قرآن نمنا حکمت دا نزول چه قرآن نازل شوه ده رضی اللہ سا حکمتو نبیان کلی سلم نازل کلی او آداب چې دی آداب شته چې دا غي لحاظ کې دا غي خیال ساتي نو ډیر په اسانه وتا تا دا قران معلوم شي. تعریف د قران دا ولي ضروری دی دغه چې تعریف دی او شی او نکي نو په مجهول پسې وګرځي که اوسړې ګرځي او تپوس کوي پروکشي پسې نو خلق وته وی چې نو می سده سنخه نشانه هغه یې نیم خبر دا تنشي مونته تی خواول نخی نشانی علامی بیان کا نبیا بے عمومی نو تو پروکا پاسی گردی دان مکڑا وان نو کلچه او بندہ دیو علم تعریف معلوم نکی نغی تا طلب دو مجهول وی و طلب دو مجهول باطل لی دا مسئله دا گرانه ناس خلقو گرانه کلی دا چې د هر شی وجود دوه قسمه دي، یو خارجي او یو ذهني. هر شی خارجي خو معلوم دي چې مونږ وینو په سترګو اسمانونه، ځمکه، غرونه او دریابونه، نور او سپوږمۍ، انسانان، جانور، ګټي، سچی دي، حیوانات، نباتات، جمادات. چې دا مونږ وینو دي ته دی وجود خارجي ویل شي. دې کې هو تعریف تاجت نه وي. او بس چې یو شی دی ولیدو نو داغه وجود معلوم شو، بیا ته دا موای چې شناختی کارډو خیا. او یو د شی وجود دی ذهنی، په ذهن کې دا ټول عرصه په ذهن کې موجود دي، اسمانونه، ځمکې، غرونه، دریابونه، بلکې بخاری کې چې کوم موجود دي دا لګ دي. که ذهن ته دی وي چې یو اسمانونه نور جوړ کا، یو سات کې وی جوړ کا، دا اسمان د دې نور نه ډک نو ډیر نورونه پیدا کی. ذهن خو ډیر الله جی بشه پیدا کړي انسان لخوا. نو وجود ذهنی اسه نه معلومی کی به تعریف نه، چې تعریف یې وکي نو بس هغه انسان ته په ذهن کې معلوم شي. نو ځکه موږ باول د قران تعریف کو، بیا به اسماء ذکر کو، نمونه، بیا حکمت نزول او بیا آداب، چې قرآن سره آداب دي چې هغه په خیال کې ساتي ډېر په اسانه وتاه حاصل شي. وګوره تعریف د قرآن چې مونږ ذکر کوو د قرآن نه، نو اکثر به د سورتونو اول بیانو. هر سورت چې شروع کیږي نو د قرآن په تعریف باندې شروع کیږي. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، دا قرآن تعریف دی. تعریف څه مطلب؟ تعریف دا مطلب دی چې کتاب خلق نه پیژند، چې دا به څنګه کتابونه دنیا کې هو کتابونه ډیر دي خو د شک نه خالی نه دي. چې الله ور سره وي چې لارې به فی د نور کتابونو نه ممتاز شو، چې نور ټول د شک دي د مخلوق کتابونه، او د الله قرآن دا د شک نه پاک دی. بیا ورپسې وي چې دغه امتیاز شو، خصوصیت یې څه دی؟ هدل للمتقین، رهنمائی. بس د قرآن لازم دا دی چې دی بتا ته لار خوی، دی بتا بچ کی د گمراهی نه، صحیح لار بتا خوی. دی دا تعریف د قرآن وی. دا سورۃ البقرہ اول آیاتو دغه سې څومره سورتونه چې دي، که سورت هود ده د پاول کې وای الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، که سورت یونس ده د پاول کې وای الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. اوائل سورتونو چی دی دیکھ دو قرآن تعریفی، سورہ نام کی ہوئی 155 وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فتبعو سورۃ زمر کی ہوئی 23 درشتم کی اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ سورۃ انبیاء کی ہوئی پورا 50 ولسم سپارہ سورۃ انبیاء وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَا أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ اللہ وی دا خما نازل کرده ده نپا دی کی شک کوئے سورة المائدہ کیوئی پین لسمایات کی قَدْ جَاكُمْ نُو من اللہ نور و کتاب مبین اے خلقو اللہ طرف نہ نور راغے نور پیجنے کتابی قرآن عظیم الشان سورہ زخرف کی اموی سلو رمیات کے انا جعلنا قرآنا عربیا لعلكم تعقلون الله من قران په عربي لغت ځکه نازل کو چې آسان دي چې پوهه شي په الله مقصد دې لپاره چې زما بنديان په پوه شي او آسان شي وته او غوي ګران دي موږ نشو ځ کولې وي سورہ احقاف حامیم احقاف کیوں دیرشم اللہ دا جناتو ذکر کی جی پیریان را لو قرآن واری دو دا نبی علیہ السلام دو جب مبارک نا پمان زکی نلال قوم تا بیان کی یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ یز مونگا قوما مونخی و ناشنا کتاب و آورید چنازل شوید پس دو موسیٰ علیہ السلام دو کتابنا یهدی للحق ویلا طریق مستقیم که حق سک پی جندل غواری نو قرآن دی ہوئی بے دین حق نشی پیجن دی سورة الواقعہ کی سمر مشہور آیاتو 76 پگویا چلا سوگن کڑیو تدی پیزمت باندی چینو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا يمسه الا المطهرون دا هو یو عزتمن کتاب دی چې چا لاس کې واغستونه عزتمن شو او مکنون کتاب دی محفوظ غلطی نشته خطایی نشته او ادب یې داري چې به اوسه ونه راخلي دا صرف دا قرآن خصوصیت تے بل ہر کتاب راخلا و قرآن با بیعودہ سن راخلا سورہ بروجم چی اخری ختمی گی نو دا قرآن پا تعریف باندی دو اشتم باویس بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ دا مکنون معنی اکڑا سورہ یاسینم چی شروع کی گا نا دیم آیاتو والقرآن الحکیم بیا یو کم اویا کی امیلی اونت ترکی ان هو الا ذکر وقران مبین لینذر من کان حیا. دا خو ذکر دی، یاداش دی، دا قران دی، ډیر واضح هان. خو هغه څوک یری چې ژوند دی، مړو لنه دی راغلی، ژوندو خلقو لراغلی دی. لینذر من کان حیا، چې زړونه ژوند دی، داغی دا قرآن نا پیدا غستیشی. سورة سواد مگورا چاول کی ذکر کی گیا ولیت سواد والقرآن زی الذکر، دا نصیت کتاب، دا عبرت کتاب. سورة نحل کی امیلیو یوکم نبی نواسی 89 ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شین وهدى وبشرى للمسلمین. اللہ ویلو تابانا مداز کتاب نازل کو تبیانا بے حد واضح، انتہائی واضح. ہدایت تے خوشحالی دار مسلمانانو. دیتا دا قرآن کریم تعریف ہوئی دیر برازی دا مونگا دا مثال بطور باندے بیان کرل چی دار شید پار تعریف ضروری وی چی داغی وجود ذہنی معلوم شی چی دا ستا ہوئی وجود ذہنی پا تعریف سر معلومی گی. دا پاغا سلور اصولو کی اولو چی تعریف دا قرآن، ندویم دی اسما دا قرآن. دا قرآن نمونہ ڈیر دی او دی ڈیروالی کی سفیدہ دا ناولا پیدا بکی دا قرآن عظمت تے او شرافت تے، ځکه کثرت د اسماو دلالت کوي په شرافت د مسمى. دومره نمونه دي او دویمه فائده حکمت ته، عظمت او حکمت. ولی په هر نوم کې ځان له مطلب دی، په هر نوم کې ځان له خصوصیت دی. نو چې نومونه ډیر شي نو علوم هم زیات شو، حکمتونه هم پکې زیات شو. او دریمه فائده به کې اعجاز دی. قرآن معجز کتاب دے کنا، نو دا اعجاز دا پار ډیر اسباب دی، خدا هم یو سبب دی چې نمونه زیات دی. دا دا قرآن دا اعجاز یو سبب دی، نو آغا نمونه به ذکر کو ډیر دی تا مونگ تا با پذیبان دا قرآن آسان شي. اولنم ده کتاب، اولنم الکتاب. دا سورة البقره اول ذالک الکتاب، کتاب خدا ده. دا نور خو کتابونه ندی، خو نمی و تیخه ده نو قرآن نه اغلا کرده. الکتاب پالی فلام سرچی ناغا قرآن. دویم گره دی که بداسی چه پیو آیت که بدو نمونا دری نمونا یو دیش نا مونگ دانو آئی چه دا یو نم دی نا نور پسید دویم نم دی حدا، حدن للمتقین. دا هم دغا آیت که سورة البقره دریم نوم دی مصدق ولی وتوی ذکر دی مخ کې آسمانیو کتابونو تصدیق کوي تورات انجیل زبور چې څومره نازل شیو سورې بقره کې 42 دوسل ویختمایاتو وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم او سلورم نمو العلم دم سورة بقرة کی 145 یوصل پینز سلویخ ولین اتبعتا واهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير چې قرآن راغی د دینه پسته د نور ستابیداری کې نو د خدای نه وایي څوک خلاصې اداره ته وایي چې قرآن شته اته پر اسمه رواج پسې رواني ته د خپل پلار نیکو په طریقه پسې رواني نو صرف دا تا بوس کوما چه دا اللہ نا سوک بچ کئی مالک من اللہ من ولیو ہر چاہتا ہوئی خوا پین زمن مو خیر کثیر بیر لوے خیر دام سورة البقرہ کے ہو 269 200 یو کما ہویا ومن یؤت الحکمتا فقد اوتي خيرا كثيرا چاله چې قران ورکړې شو ډېر لوی خیر ورکړې شو خیر کثیر شپږم نوم یې القصص آل عمران کې راغلیو بحث د شپې تم کې ورسروم الحق تا یو دے راغلو هم دغه یاد کی ان ذا لو القصص الحق بیان شو مسله توحید او شو نو یوی چې دا بیان دی رښتیا بیان دی نو چاوی چې پوه نشو ملاوی پوه نشوي وما من اله الا اله واحد وما من اله الا الله دې خلاصه بیان کړم پدې په ونه شوې اتم نوم یې دې حبل الله دل راسه دنیا ته راځولان دکړی ده چې خلکو شینټه شې ور پورې چې طوفانونو نه خلاص شې اون خلې ور پورې ایسوک ور پوری نن خلینو علیکہ سب شاٹ خوبا کی نشتا دا ستی یریگی یا خدا سورة اہل عمرانو 103 یوصل دریم آیاتو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا نهم نمید نعمت دام دقیات کے بیا گورا یوصل درین سورة اہل عمران کی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا اللہ یو قرآن تلا سواچوے چی رونہ شیم کہ یو دم اشرقی و بل دم اغربیم خدا سی رونہ بشے لکہ پہ یو لڑمون کیم چلتی والی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ لسم نمی ادے بیان دوم سورة اہل عمران یوصل اتدیرشم 138 هذا بیان للناس علیکا بیان کہنا قرآن راوا لکنا لاتا سنگا بیان کہ منتصب بیان ہے نور خوار سمونگ لرازی خمونگ تا قرآن بیان کرتا اللہ ویلیو حازا بیان للناس دا دے طولی دنیا دا پارا یو لسم ایمان قرآن ته ایمان ویلی دام سوره ال عمران کې یو سل دری نوی 193 اخیریو دعاګانی وی ربنا انا سمعنا مناديا ينادي للايمان فآمنا به نور سره دول سموم ذکر دی دقه یاد کې منادي اعلان کون کې څوک دی قران منادي دا بهتره معنا و ځکه دې تر قیامت پورې منادي دی ښا پیغمبران خلاړو دنیا نه دا تر قیامت پورې منادي دی आवाज کوي خلقو ته دیار لسم النور دا سورہ نساء کې راغلی 174 یا ایو الناس قد جاکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا نور راغی قرآن راغی تیار لري شو سوار لسم دے برهان دغه یاد کړی ګور 174 کې پین لسم دے مهمن نگران کتاب الکه قرآن نگران دے پدبا کتابونا تلو او داغی صحتا و غلطی با دینا معلومو کنا سورة المائدہ 48 اتسالوی اندلنا ایلیک الكتابا بالحق مصدقا لما بین ایده من الكتاب ومحیمنا علی سمرا کتابونا چی مخ کی نازل شوی دی دا قرآن پاغی نگران دے دا زن تپوس کوا دا تورات او دا انجیل چی سورا غلط ایدی پاکی چرت سم خبر پاکی پاتشوی دا کنا نا با دا قرآن نمعلومی کنا مهمن دے کنا شپاڑا سم ذکرا سور نام کراغلی پورا نوی کی انو الا ذکر للعالمین ولسم دے مفصل دا قرآن نم دے مجمل نم دے مفصل دے تم سورہ انعام 114 وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا اتلسم منزل دم دقه یاد کړي الذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق عالمان پويږي خدانه غل کړي دي چې دا قران حق ده ها نلسم حکم متویل شي هم دقا آیات 114 سورہ انعام خوا اگئی کدا راغلی افغیر اللہ ابتغی حکما بغیر دا اللہ دا کتاب نبل اگورم دا پیسلی دا پانا دو پیسلی کی شلم نمی دے کلمات اللہ دور پسی 115 دے سورہ انعام کی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ او یو اشتم دے عدل دغا آیت 115 عدل لفظ بکر آغلی دے صدقًا وَعَدْلًا دو اشتم دے کلمہ یو کلمات تے غزان لنم دے یو کلمہ دا غزان لنم دے ام دق قیاد کرا لکنا وَتَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا دو اشتم دے الحجت البالغہ هغه دلیل چې کمال ته رسیدلې دی وی هغه قران دی ښا بل دلیل کمال ته نه رسیدلې قران کمال ته رسیدلې بل صفت کې دام سورې نام یو سلی حکم پنزوس ایک سو انچاس قل فللہ الحجت البالغا یرو رچی تاثر دلیل نشتا نراش قرآن تکنا اسی وقت صلح خراب ہے تپوسی تنوکو چی حل عندکم من علم سودا سرشتے جیب کلاسوا نشتا نقول فللہ الحجت البالغه راشه قران تراشه ځان ما قرکوا صلی رشتم سبیل الله سبیل الله دام سوره نام یو سل دو پنځوس هغه پسیونځ دی 152 وَنَّازَا سُرَاتِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ مَذَا نُورُ كِتَابُ النُّفَسِي ده اصلاح ده پار اللہ قرآن را لے گلے گئے ازدکڑا کوا فنون ازدکوا خوکا اصلاح گورے نو قرآن کی دا ده اصلاح ده پار بل کتاب نشتا تا صرف دا اللہ کتاب دے او پنزشتم ام دغا آیات کے اس رایت مستقیم چی منگا ہوئی یو سل دری پانزوس کے پان نازا سراتی مستقیما فتبعو شپگشتم بینا دغا آیات نصر 157 سورة انعام کی فَقَدْ جَاكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمًا دیر واضح کتاب ویشتم کلام اللہ سورة توبہ وشپگم آیاتو فَأَجِرْهُ حَتَّى اسْمَعْ کَلَامَ اللَّهِ کَ کافر و مشرک دے وچه غوی مالا امن راکه نو امن ولا ورکه نو کم پلے بوزه ٹیک صلاح تا حسن عبدال تا نا قرآن لے راولے چه قرآن واوری دا امن دا فیدہ دخوا حتی اسمع کلام اللہ چه قرآن واوری نسو مابلغو مأمنہ بیورا سوے دیتا ویشتن نمی داو او تشتم دے موعید و سورت یونسو و پندوستم ستاون اگا مشور آیاتو چی کلی دا قرآن ختمی نو مقرر سے بیوائی و پندوستم دا سورت یونسو يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ديري پکې راو ذکرخه او یو کم دیرشم فضل الله دغو کنه د قصتاون د سورۃ یونس قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا او پورا دیرشم محکم دا سورۃ هود اول کتاب محکمت آیاته یو دیرشم المبین سورۃ یوسف پاول کراغلو تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينَ او دو درشمو عربی دام دغا سورة یوسف کیو دو ام آیاتو ان انزلنا قرانا عربيا او درې دې رشمو حکم ته نوم لیکنه سورۃ رات کې 37 و دې رشم کې وی وکذالک انزلنا حکما عربيا او سلور سلو اختم سلور دیرشم بلاغ دا سورت ابراہیم کے مراغلیوں اخری آیاتو دو پاندوستم باون کے حذا بلاغ للناس ولینذروا به سور احقاب کے مراغلیوں 35 بلاغ او پینزه دیرشم عظویم عظویم یه نم ده سوره حجر کی راغلیو 87 و اتیا کی ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظویم اشپک دیرشم تیبیان اصوره نحل کی و یوکم نوی نواسی ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى نو دیرشم دے بشرا دوم دغا آیاتو وهدى وبشرى ات دیرشم دے شفا سورة بنی اسرائیل دعا تیا کرا غلی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين طول قرآن شفاء ده انا چې سایا تونه دی پکې وای طول قرآن من بیانیو یو کوم سلوی قیم سورہ کہف په دویم آیات کې وای ولم يجعل له عوجا قيما نور كتابونو درستواله هغه قران سره کیږي قيم هغه معنا و د نگران ښا هم هیمن او د یو معنا و قيم متمم سپتوي ښا مدير و تم قيم و تم خو هم متمم ګوره خراب نه پاتینګړم آله او پورا سلو ختم الحديث دا هم دا سوره کاف کې شپږم آیاتو چلا پیغمبر پاک ته وی ولي تانګيږي فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا حديث نه مني دا قرآن نمو کنه یو سلو اختمو وحی سور انبیاء کی راغلیو پینزو سلو اختم کی قل انما انذرکم بالوحی او دو سلو اختم ذکر دا سورت انبیاء کی 15 آیات کی ہوئی وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَا دریس الویختمو الزبور دا ہم دا قرآن نم دے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الزِّكْرِ سورت انبیاء کی ویلو آخری 105 کیوصل پینزم کے نور معنی اموی خو یو معنی داو چی مرد تینا قرآن دی سلور سلوی اختم دی اسم سور نور کی راغلی اشپک دیرشم 36 کے فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ويذكر في حسمه الله بکورونو کې سبيانيږي قران ويذكر في حسمه اوس به وګي بیان کې نمرات تنا قران پینځه سل وختم الفرقان دا سورې فرقان په اول کې راغلی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده شپږ سل وختم تنزیل فرقان پسې سورۃ شعراء راوی کې 192 آیت کې وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وصل ويختم القول دا سورة قصص کے راغلیو پنزم آیات کے وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمَ الْقَوْلَ الله ما خدي ته قران ورسو هرځه ته مې ورسو الله مې تذکرون اتصلوا اختمني آیات بینات سورہ انکبوت کې راغلی یو کم 549 کې بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم یو کم 50 حکیم سورہ لقمان چې شروع کیږي تلک آیات الکتاب الحکیم پورا 50 رحمت دغه لقمان کې ورپسې وی خدام رحمت للمحسنین یو 50 العروۃ الوثقان دغه سورۃ لقمان کې دوه اشتم آیات کې وی ومن یسلم وجهه الی الله وهو محسن فقد استمسك بالعروۃ الوثقا بقرہ کې مراغلو دویم 50 مبارک سورۃ سواد کې یو کم دیر شم کې کتاب انزلناه الیک مبارک لیتدبروا آیاته دریپن دوستم احسن الحدیث خیست خبری سورہ زمر 23 دریشتم کی راغلیو اللہ نزل احسن الحدیث بیا سلور 50 په دغه آیات کې دی مسانی مسانی بیا 50 په دغه آیات کې دی سورہ زمر 23 کې متشابهن کتاب متشابهن بیا شپږ 50 صدق دا هم دغه سورۃ زمر کې دی خو 33 درې دیرشم کې سلورمه سپاره شروع شوی ده فمن ازلم ممن کذب علی الله وکذب بالصدق جاءه والذی جاء بالصدق وصدق به قران راوړو او پن دوستم بشیر حامیم سجده چی شروع کی گی نو ابتدا کی ہوئی حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتابا فصلت آیاته قرآنا عربی لقومی علمون بشیرا و نذیرا ناتا پن دوستم نذیر شنو دق آیات کی بشیر و نذیر یو کم شپیت عزیز امدق حامیم سجده کې 41 یو سلویخ کی وی وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ دا ډېر زور اور کتاب دی کتابونه تی نیریگی لا یاتیه الباطل من بین یدیه و من خلفه باطل خو له خالم نشیرات له او شپیتم میزان حمیم شورا اغي پسې اغي ولسم آیات کی ویلو الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان الله قران نازل کو میزان نازل کو پدی وسطلو پدی و کتابونه او مسالې دلیلونه میزان دا میزان نه دي چې دو چابړي ایو نه نه دا بل شان میزان نه یو شپیتم روح دغه حمیم شورا کې اخر کې 52 تو پنځوستم کې ویو کذالک او حینا الیکا روح من امرنا ما كنت تدري مل کتاب ولا الايمان الله اذا زما کمال له چې روح می نازل کو خلق په ژوند کیږي دې دنیا کې د قیامت نمخ کې مخ کې یو بحث بعد الموت کنا اول بحث قبل الموت نه په قران سره راځي روح یې او طویل دي او سلور شپیتم دری شپیتم دو شپیتم علی علی اوچت کتاب سورہ زخرف کی وئی سلورم کی وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ او دریش پیتم بصائر دلیلو ندی کی دی علوم پا دی کی دی معارف پا دی کی دی اسی وقت معارف القرآن ویلی سورہ جاسیہ شلم آیات کی هذا بصائر للناس هدى ورحمة لقوم يوقنون دا بصائر دي كم پل دي قرآن لراشا بل دي دليلنا نشتا سلورش پیتم کے حکمت سورة قمر کی وئی پینزم آیات کے حکمت بالغت فما تغن النظر یو حجت بالغ دی اغتیر شو یو حکمت بالغ دی دا دوالا قرآن نمون ندی خوا دا بل کتاب لنی کی خود پکار ارچان غلطی کی پینزش پیتم النجم سطور و طویلی دی څګه سوره نجم چې شروع کیږي وان نجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا نو یمرات نه قران دی زیرا غلې کنه دا عرش معلی نه کنه ستوره خو چې بارو نو مونږ لیدا چې کتره مونږ نه وینو دا خو مونږ قران لیدنو مونږ به دته ستوره وایو اصحابي کن نجوم او شپک شپیتم جمع النجوم دیم قرآن تاویلی زکا یاتو نبا کی دیر دی سور تکویر واقعا کی راغلی فلا اقسم بواقع النجوم 75 پنزاو یا و شپیتم قرآن دا 50 ځای راغلی دی ښا نانم دا ډیر راغلی دی خاص کر سورہ واقعہ کې انه لقران کریم اشپک شپې تم دې کریم د قصورت کې 77 کې د سورته واقعیا اتش په تم یو کم او یاد امر د سورته طلاق کې راغلی او پنځم آیات کې ذالک امر الله انزله الیکم دا لامر د جنازل کړي تاسو ته کنه او پوراو یاد عجب ناشنا کتاب سورہ جن پاول کی ہوئی قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا پھر یانو بھی ناشنا کتاب مورد یو او یاد الرشد ام دقا سورت جن کی دویم آیات کی وی سنگا جیبا دے یهدی الی الرشد صحیح لار خی صراط مستقیم خی سیدہ لار خی او دو او یا تذکرہ سور مدثر کی راغلیو 54 سلور پنزوس کی کلا انہا تذکرہ دغه سه عباس کی مراغلی او دری او یادې نبأ عظیم دا سوره نبأ چې شروع کی کنه هم یتسالون عن النبأ العظیم سلور او یادې صحف سوره عباس کی فی صحف مکرمه نو پینځاو یادې مکرمه نشپاګاو یادې مرفوعه دغه یو یاد سورۃ عباس کې راغلی او 13 دیار لسم سوار لسم کې دغه سه یو او یا مطهره او تاو یادې مجید د بزرګې کتاب بل هو قران مجید سورۃ بروج اخری آیات او یوشتم او یو کمت یا فصل سورۃ طارق کی وی انه لقول فصل وما هو بالهزل او پورا تیاد الکوثر سورۃ کوثر پاول کراغلیو دا هم په سرینو په خوا ذکر کړیو خو چا 500 چا سلوی هو چا لیکن شیو خدا کوششو ناتیاو تا ورسیدو کدی چې نورو می د صحد نه دی نو دا اسماء د قران تعریف د قران اسماء د قران او دریم د حکمت د نزول چې قران نازل شوی دی کې د الله سه حکمت ته ولي که چر حکمت معلوم نشي نو طلب عبس شي تمام دا خاصه خلق لګیا دی چې تاسو د یو شی حکمت نه معلوم غرض فائدہ ثمره نئی معلوم نو طلب دی عبس تی اخو دروغو کار نده اخو لیوانی گرزی پڑی رانو نو نو دی نزک لابو دیده چه دا طالب طلب عبس نشی حکمت دی نزول دا قرآن چی دی کنمونگا ویلیو چه دا دی سر با لام رازی لام اجلیه زکا دا غرض دا پار دی کنخوا لامکه اری اونم چې وتا اخلي علم علم د دې لپاره کې چې قران کې اجراو کې کنه خان دا به قران کې اجرا کې لامکه تاسو سپی جنې چې قران کې راشي نو به پیجنې لامکه وګوره سورته ابراهيم کې شروع چې کیږي دایمه یا ته هغه کې د قرآن حکمت ذکر کړي دي. دا پټاپ باندې کتابن انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. کتاب میں نازل کتا تھا حکمت سدے لتخرج الناس چ خلق د تیارون او باسی الى النور یورانا دا بس تیاری ډیری دی په دنیا کې بشمار بے حدا او رڼا یو ده چې د قران رڼا ده دا ټول د پاره کافی ده. نور یې ځکه مفرد ذکر کو الى النور. نو کدا کار مونږ سو کو کو را سو کرا پاسی را پسې الله وینا باذن ربهم ولي برا پاسی دا خو الله وی چی دا خو الله حکم کړی او دور بدبختی چتبه خلق د تیارونه رڼا تر او باسي او هغه به وی چې نه تیاروته بوزو چې موبایل تی نه واخلو بل اگر دي کنه باطل پرس اکثر دقه کار کوي تا به تیارې ته بوزي چې شو کا ده نو کی نو قران دې په نازل شوی چې خلق رڼا تکه چې ځان په حال پوشي لتخرج الناس من الظلمات الى النور. تازه سورۃ انعام کیوم دونوی کی راغلیو تعریف ور سره حکمت ور سره بہانوی وهذا کتاب انزلنا مبارک مصدق الذی بین یدین ولتنذر ام القرى ولتنذر بلم پکې وو هغه مراد دی وسره لتبين لام راغه چې خلق یې راي هی خدار سن یریږي خو خدای نه یریږي نو سوره نحل کې هم 64 سلور شپې ته کیوی حسر کړو ها امان ذلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم. الله ما خپل څه لپاره قران نازل کړي چې په سره کې دی او ختمونو پسې ګرځي ورګته جمعرات خلاله دې کنه ما غوډې لپاره نو نازل کړي نر ځامنو چې تاسو په ځان لرو جړه کا کړه تا خو دې لپاره چې لتبینا چې بیان شي ته بیان کړي تلهم الذی اختلفوا فی خاص هغه مسلې چې دې جزان پکې ګډ وډ دي او سره په نخلاسیږي. سورۃ رعد ذیر شم آیات کذالکان ارسلناک فی امه قد خلت من قبلها امم. الله یې څنګه چې مخکې نازل را لېګلو پیغمبران د قسم تر او لېګلې په یو عظیم امت کې چې ته مخیری او امت مخیری دی. قد خلت من قبلها امم باس امتنا ختم شنور نرازی سلام راولی گلی لتتلو لام یاد ساتے خواه لتتلو چولولی پدی باندی علیم اللذی اوحینا ایلیکام چ مونږ ته توحید کړی دی ګورا خبر رشاوخه چې مونږ خو با قران بیانو خو کسو کراشي او بلاک جوړ کی چې مو بیانوي ا خبر رشاو د سوره رات کې وای وهم یکفرون بالرحمن ته به بیانې او غي بو مونږ نه منو وهم یکفرون بالرحمن وستاسو خپل کار دی زما خپل کار زما قران بیانو مو تاسو باندې منه دا ودار چې خپل کار یې کنه ته په دې طبيعت نه خرابې چې ما بیان وکم او خلق زخو په دې تمام چې خلق براشي او ما ته به ګلونه واچي او میلونه به واچي ولې تا ختم کړی دی اپا ما باندې په تو خوراکونو ځای نه وي او هغوی خو مقابله جوړه کړه مطلب دا به وي پکې که نه وهم یکفرون بالرحمن دا ګرانه خو په دې باندې داسې خلق ناست دی کوټونو کې وظیفې کوي دا ګران کار ده الا لتبینا لتتلو دا ور دغه سیرات پس ابراهیم هغه کې دوه پنځوستم کې اخر کې وای کنا هاذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا درځله ذکر کړل دی ښا او د ابراهیم علیه السلام سورتونو اخو امامو کنا امام الموحدین خلیل الرحمن نو دریزلے ذکر کری گورا ولینذروا به چی خلق پیو یرولشی ولیعلمو او چی پویشی پیدی او خبر باندی انما هو الہ واحد بس دین دغا دے دغا زدکا نو تا دین زدکو چی دغا دین زدکلی اگر دا تمام کتب خانے زدکی نویس نشتا دے بیس وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ عقل من بطن فیدا اخلی بختور بطن فیدا اخلی دریزہ لے ہوئی دا حکمت نزول لے کن خواہ چا قرآن دید پار نازل شے ہو حد اگین آر سو خبر نشو اگا پو سور بنی اسرائیل کے اموئی نحم آیات کے نازل قرآن یهدی للتی ہی اقوام دا قرآن خودی دا پار راغلے ہو چه ہدایتو کی خلقو تا دا غی دن او دا غی عقیدی چی دیر مضبوطا دا درستا سورہ کعب پاول کی عمر آغلی ہو دا کتاب تعریف ہو کو فلم یجعل لو عوجاً قیماً لینذر بأساً شدیداً چه خلقو یرید قیامتنا چه خلقو قیامت نزده ده و تفسر غم نشتا اور پسی و یبشر المومنین دقا حکمتی سورت مریم پاخر کیوں بیان کرده ستانوی فإنما يسرناه بلسانك دا قرآن میں آسان کو ستا پجبا لتبشر به المتقین وتنذر به قوم اللد دے دو خبرو دو پارا چسوک دا شرک نزان ساتی نو خوش خبری والاور کا چی کامیاب شوخا جنت تبازی دوارا تکوا وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ اللُّدَّا او جگلمار او یروا جگلمار جگلمار سوئی علیکہ قرآن مر اخلا منگتا دغا سے بیانو کا سنگا دغا سے بیانو بس ہوئی کہ قرآن را اخلے نو بیا اجازت نشتا داولی پھوک دا سا جگلالوی زکا وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ اللُّدَّا دا قرآن زکوی لیو او سورة تواحا شروع کی پا دے بانده تواحا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرتا مفول لہو دے خو کلا پا تقدیر دلام سرائی او کلا پا ذکر دلام سرائی اس پا رق پا کنشتا الا تذکرتا دا خو تذکرہ دا خوار چالانا لمن یخشا چې د خدای نه یری کنه اغلب قرآن فائدہ ورکی خوا سورہ الف لام میم سجدہ کیوں دریم آیاتو بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما تاهم من نذير من قبلک دید پار میں نازل کو لتنذر سورہ یاسین کی مویلوش پگم آیات کی لتنذر قوما ما انذر آباؤهم قوم غافلون چو یرے دا سیو قوم چو مشران یا ندی رول شوی نو پا غافلت کی دی بس چو قرآن نی نو خلق غافل ای نو بزانا نی خبر قدر نپیجن غافل او دا غزیدی صورت یاسین کی 70 نمبر آیاتو منگویلیو کنا چو سوکبتن فیدا اخلی انو الا ذکر و قرآن مبین لینذر من کان حیا اے حی القلب مفسرین ویلتکخا بدن پریدا بدن کو خود جوان دے دے لا سخپی خوزی کچھ زلی جوان دے حیات قلبی تن امراد سورة اسوات کے ام یو کم درشم کے 29 کی ہوئی کتاب انزلنا الیک مبارک لیتدبروا آیاته دیر لوے حکمت تخا قرآن کے تدبرو کا قرآن دا علم کتاب دے جسم رہ گرانے ندم رہ گران دے جسم رہ سانے ندم رہ سان دے اسی الکوٹی کتاب خونا دے قرآن نه نی خبر نو لیتدبرو دا تدبر کتاب دا دے خوا العلم تحت تدبر القرآن علامہ ابن قیم پا خپل قصیدہ کی ہوئی چیلم خو دا قرآن دا تدبر سر دے ولیتذکر اولو الالباب نسوم را زیونو کئی چلام راضی کنا نو بس دا یاد ساتا چی دا قرآن حکمت وی چی قرآن اللہ دید پار نازل کرو سر احقاب کی امیلی دول سمایات کی وحازا کتاب مصدق اللسانا عربیا پاسانا جب اے نازل کرو لینذر اللذین ظلمو دے دغی خلقو لنازل شوید خوا اغیری دولتی نسندی لینذر اللذین ظلمو چه ظالمانو یری مشرکانو یری تو آہا کی مویلیو اخر کے 113 فکذالک انزلنا قرآنا عربیا وصرفنا فیه من الوعید قرآن میں نازل کو پاربے میں نازل کو بار بار میں پکی زیاری خبر بیان کلی صلح تعلوم یتقون کدی دا خدای نو یاری دا اگی دا مڑینا و دا جاندینا و دا دین یاری او یحدث لهم ذکرا یا کفل حال اون یاری دا نو کم از کم راتلون کی وقت کی خوبوتا دا عبرت مقام لوشی کنا دا فیدی دینو د حکمتون دینو قرآن دا دید پار نازل شیو او سلورم آداب القرآن حتی اعلم اربعن اگر سلور لنبی اصول داو تعریف دا قرآن اسما دا قرآن حکمت دا نزول او آداب اگر آداب چی داگی پوج باندی اللہ بندتا قرآن آسان کی نو اگر آداب گو رہے ہیں یو ادب یې دا بیان کړی سورہ نحل کې 98 کې 98 کې چې کله قران ته کې نه کنا نو کلمه دې رانشي کني وبنه نو بس دا خو د قران ادب دی کنا فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم یا بندا کله چې راځه کې چې قران لولم نعوذ بالله مخ کی وای چاوذ بالله من الشیطان الرجیم په دې خدای شیطان ظالم ډیر خپکی دې په بل سبانه دور نه خپکی لکه په قران باندې کاغه ته هم پته ده کنه دې به نه پریږی کنه ها چې کلمه دې وې نو بیا د لخوال نشی راتلیخه. نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ویل پدریو دیونو کی واجب دی نو یو دار چکل قرآن تکینی اول نو اے بخا حدویم کلی چی بیان تکینی کبھی ممبر کی ناستے کاسی کی ناستے کوئی بیان شروع کئے نعوذ باللہ بوئے دکھا رستو بیان سورہ حامیم سجدہ کی براشی او دغه ستریمم ذکر کړي سورته اعراف کې بیان دا دریو ځایونو کې واجب ده د ادب دې پد چې کیناست یو ځلوای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو کو بیا دې څه ضرورت پېښ شو او قران دې ټپ کو او په دې اوس کې رالی نو بیا بسم الله وایا دا لومبه کافی ده ادور از دور اور نه یک ان کیز شیطان کان ضعیفه جو ذل اعوذ بالله انه بیا دے ادب دے دویم ادب هغه چې سورہ عرب په اخر کې ذکر کړي 204 واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. کله چې قران بیانول شي تلاوت کېږي شي کله مانځ کې وي کله خطبه کې وي که خطبه ده هر څه خطبه یې ښا کله د جمعې خطبه یې کله د اختر خطبه یې کله د نکاح خطبه یې خطبه خډیر شي کنه ا قران به کې بیانېږي نو تابان یې وقته خودل واجب دي ولي فاستمعوا له وانصتوا دیر پا غور سره و توجه سره وقت که ده و خاموشی و که خبری اونو که گوره دا صرف دا قرآن ادب دیخوا او دریم ادب یاگا سوره واقعا کی بیان شی و حکمتیا کی اوناسی کی منمخ کی ہوئی انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون پاکو لا سبیر اخلی هم مطهرون دو قسم دی یو تطهیر ظاهری دی او یو تطهیر قلبی دی دواړه ضروری دی هم په لاس او چراخل نو ظاهری بدن دی پاکی او دس کی او تطهیر قلبی ده پار جدا خبره ده نو کدا به ادبی دی وکړم نو به تا قران نصیب نشي اسی بزیر ازی زیر ازیو چې ادب درک نه کنه نو بس قران به نه پاتې شي او د دنیا کار ته بل اسوي چې ورګه چپلو دکان کومه خلق کم زه تا رسیدو اور غزان رشکاخ لما ارس چیو قرآن بدن پاتش لا یمسو الا المطهرون دا دا پاکو خلقو تا اللہ ورکی نو اگا عدب یہ ورپسی بیان کرے سلورم سورة عراف کی 146 چلاوی دکمو خلقو ظلون پاک ندی کشرک دے پاکی کتکبر دے پاکی کنا دا ظلم سلوی گودام دی بس دی ناغی تن نصیب کی ولی سا اصرفو اللہوی سا اصرفو عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق اللہوی زا اڑو ما دا فهم دا خپلو آیاتنو نا خلق چلوی کی هلکه لوی خود خدای صفت ته تاثر لوی سبکار ده او یا لوی پسکی بغیر الحق لا حق پرسوه موحدوه مجاهدوه نو که میدان کې دشمنانو تا غورزان کاو نو خیر ده هغه تکبر نه ده لکه ابو دجانه رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام اعلان وکړ چې زما د اتوره بسوک واخلی خو په حق اغستو سره چې دې کوم حق ده یو وی بلوی خو چې ابو دجانه راغی کنه ویراکا نا دا بل چاکار نده حمیدان کی یو ورزانگو کو کافرانو توچتا اور اخلاص چو مطلب داو چه تاسو ام پز مکا گرزے دا خود خودے از مکا دا چه دا خودے بندیان نیغیو پی گرزی نو دا دیر تاو دا وجی نا دی وجی نا ناشنا او نبی علیہ السلام وی چی دیتا تکبر مو آئے ہاں که میدان جنگ کی نیو اسی سوک پا گرونڈ کی کئی ناغا گناہ دے اب یای واغستا تراو یو شلق شورو شخا توبہ توبہ اگا کافر باو خیارو چی زانے زیتا رسولے وی توبہ توبہ اگی بیاو پی جندو اگی با بیا با قیدہ چیک اپ کو چې ګوره هغه سړی پکې صحیح کوي ښا هغه وحد کې چې و کاغذ راغن بیا خپل وباسه توبه بیا ځندلې وکړه زنانه ولا مخې لراله نو تورې ته واړوله ها پیدا د پیغمبر تورې ده په دې بناري نو جنما نو خلک پوښو چوه دا هو د بل چا دا غستو نو په دې راز باندې څوک پویدو په دې خو یو ابو دجانه پویدو دا وی ځکه نبی علیہ السلام هغه ورکړه کنه نو یتکبرون فی الارض بغیر الحق مشرکان سره خوشالی کیو لوی کیو د خدای په ځمکه ګرځي دا د خدای دشمنان دي بغیر الحق دغه سورہ عرب کې بیا وی پینځم ادب بیانی اوصل او یا شراشه د حق پرستو کار وګوره کنه دی کې لوی نشتا والذین یمسکون بالکتاب واقام الصلاۃ هغه خلق چې قران یې واغسته په لازو کې ډیر کلک خدا سے خلقو چوا قام الصلاة بالمازنو سخ بالمازنو آغیتا ام نصیب نشی لوفر خلقی نا واقام الصلاة دا دین پابن دا عبادت پابن دا روجی و دا منزو دا دی پابن واقام الصلاة اللہو انا لا نضیو اجر المسلحین دا خو مسلحین دی من دا دی اجر نزائی کو سورہ ال عمران کی چایات مونږ ویلو 103 هغه ادب دې پغم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا مونږ ویلو لګوي د الله پر ځای باندې ټولو سمطلب ولا تفرقوا د قران نه موجودا کېږي دا معنا د قران نه موجودا کیږي دا سنوي چې دیو بل نه موجودا کیږي هغه رستو راځي ولې چې د قران نه جدا شي نو خامخا به دیو بل نه جدا کیږي اختلاف د دینه پیدا کیږي ښا چې کوم خلقو قران هغه ستره په لازو کې نو دا غي اختلاف نشته هغه کې ډلې پاتې نشته یو جماعت ته اجه د قران نه په لذي نشماره لبه نشینو بس مارلی بین شیخان گروپون ندی دا وجه دا چې الله وی ولا تفرقوا دین موجودا کیږي نو اتفاق بومي سمرا لوی ظلم دی چې حبل الله ستوي وس مونږه وی قران ته کنه اداسه خلق دې داسه اته سو په زکاتو کا کیږي چې د علم نوم دې په جامه او لباس یې د دین دې ناغي برسه وګدل کی وی لاس پکې ده واتصموا بحبل الله جميعا رخذ ذهن نه یری دلته اداره سه یادی دا در سه کوم ده پیدا کړی دا به چته په جوړی بازار کې اغستینو جوړی بازار کشته رسې نو هغه دی راوړې د مدرسې ته او خانقاه ته بدبخته خلق د قران نه اړه هغه ذهن کې وراشي چې هغه رسې د الله دادا دا لوی ظلم دی دا اللہ دین سر اوام عذاب سورہ رعد کی ہوئی از اجتماعیات کی الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ اگر کسان چی ایمان راوڑے دیں نداغی ظلم مضبوطی کی دا اللہ دا کتاب سر ولی بل سره نه مضبوطی کی کو هو کہ نا الا بذکر الله تطمئن القلوب اعلان وکړه الا تنبیه ورکړه ودرا ویخی الا د صد پر راضی لایقاظ المخاطب مالک ایقاظ دا لیکنا مخاطب خو په دې نه دی ودو چې شملې اړي ریکړي وي هغه په جهل باندې ودو دی د قران نن دې خبر الله وتوي الا پس ويخشا بذكر الله تطمئن القلوب د زړه سکون غواړي پریشانی لري کول غواړي او په جیب دي لیکلي دي چې حق کی تلاش راشه قران ته راشه الا بذكر الله تطمئن القلوب الله په ذکر سره زړه مضبوطی کی راشه چې سکون ته حاصل شي د قران ادب خدا دی کنه اتم سوره یونس کې وای ات پنځوستم کې 58 کې الله نه بولې ذات اجازه ورکي چې زما بندیانو مؤمنانو مسلمانانو زتا سنم علیکم د خوشاله نه خوشالي کوي انه ازحك وابكى ناخذ الله کارونه دي سو خوشحالي او سو جړی کنه نو راشه خوشحالي او که خود خوشاله شی او پیجن کنه خوشحالي په وعده کوی دن نه ای خوشحالي د قران په ختم باندې یا په افتتاح باندې ښه چې قران شروع کوي نو خوشحالي او که چې قران ختم کوي نو خوشحالي او که او کتوې چې ندا خو مسو کاله کې ختميږي زویم چې زرزر می کوله نو بس چې زرزر کینو چې صورت ختم کینو خوشحالي وکا سورې بقره بیا سورې ال عمران نو 114 زله خوشحالي وکا چې تاسو څنګه غواړئ نو غاسشته ده نو سورې یونس کې وایي 85 کې قل بفضل الله او برحمته فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا دا اللہ پا فضل باندی چی قرآن دے او دا پا رحمت باندی چی ایمان دے فدید مومنان خوشحالیو کی سمرج کی چی مالدار دے مال وسر اڈیر دے رو ڈیر خوشحالی دیو کی ڈیر مرگری دی رو غواری ڈیر انتظام دیو کی فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هو خیر مِمَّا يَجْمَعُونَ الله یې سه مجمع کوا ستې جوړیږي نه غره ښا ډېر خلکو جمع کړه هیڅ ته جوړ نه کړو د آخرت لپاره ولګوا هو خیر مما یجمعون نو هم سورې مزمل د قران د تلاوت ادب ذکر کوي چاوین قسمنو قلیلا او زد علیم ورتل القرآن ترتیلا قرآن للا لیکن بیل بیل مکو ٹیم کی کانی ماچوا ٹیم کی کانی ماچوا چا پیز در پسی اولار دے وغن پویچ دے کم زی روان دے دا پخانو پیزانو ختم وخا چوی بے حق نا پویچ صورت یونس کی روان دے تو بہت دے تو دا قرآنو اسی سم ندیکڑی کنا اسی ندیکڑی ورے خوا نی تراوی کڑی دے نی ختم کڑی دے ولی ورد تلی القرآن ترتیلا سمت لب دے قرآن جدا جدا لولا چرست خلق خوب بیلتن پوئی گی کنا چایات ختم شو بل شورو شو بل ختم شو بل شورو شو نو چی تی دا سی لولی کنا چی آئیو اللذین آمنو لا یجرمنکم شنان قوم علا اللہ تعدل عدلو مونگ دی پو نکلو دالو نا دیو دیکلو او بیلتون دیو نکو دال سچاوی دا گرادیر مشروطانی استابا دغا تجویدی نو خوا ورتل القرآن ترتیلا لسم دغا دی سور قیامہ کی شپاڑا سمائی آتو ام دقوی لا تحرک به لسانک لتعجل به اے پیغمبر پاک خپل جبې مبارک لا حرکت مور کوا چې تلوار کې په قران باندې چې زمانه به ير شي قران نه ان علینا جمعه و قرانه دا زمازی مواری چې زبې استا په سینه کې جمع کوما ابیا مې استا د جبې نه بیانوما دا وته نه بیانې زکاول کې وسوال کوي چې الله زماز جبې نه داسې الفاظ وباسي چې الله پر رضا کی او بیا دې مونږ ټول له الله د هغه باندې د عمل توفیق راکې دا سوره قیامت کې راغلیو چن علینا جمعه و قرآنه دلون بیر باوا خوا اغسلور اصول تعریف ده قرآن اسماء ده قرآن حکمت ده نزول او آداب ده قرآن که اربعین سنگ جدا سلور نور پی جندل ضروری دی تفسیر القرآن بالقرآن تفسیر القرآن بالسنت تفسیر القرآن بأقوال الصحابت تفسیر القرآن بأقوال التابعین سلور قسم تفسیر با پیجنے دغی دا تفسیر وی گوری خواه چید آیت دا پارے آیت پیش کری دا صحیح تفسیر دی دا آیت لپاره حدیث پیش کړی دا صحیح تفسیر دی دا آیت لپاره قول صحابی پیش کړی کا ابو بکر او کا عمر او کا علی او کا عثمان او کا انس رضی الله عنه او کا حضرت عائشہ وا تمام شهور مفسرین ذ قران خان او قول تابعین او کہا حضرت مجاہد ہو کہا حضرت زحاک ہو او کہا حضرت مسروق ہو سعید بن جبیر ہو سعید بن مسیب ہو کہا اکرمہ ہو دا ٹول تابعین کی مفسرین دی دا ٹاپ اچت دا جیسا ناغنور خو تعلق دا حدیث سرساتی صحابه اقوال تابعین اقوال دا پیغمبر اغی سر تعلق سات لیکن تفسیر دا قرآن پا قرآن سر دی دا پارا بسی مثالو نبیان کو چپا تولگی کنخا چې زمونږ به اعلی حدیث تاجت راضی په تفسیر کې یا قول صحابی تا یا قول تابعی تا چه قرآن کی انمومو بیوالتا ناسی مثال پتور آسان گورا سورہ بقرہ 37 آیاتو اول اول کی چویلیو کنا یذل بی کثیرا و یهدی بی کثیرا وما یذل بی الا الفاسقین الله نو ګمرا کوي په دې سره مګر فاسقان یا خدای چې دا څوک دي لا دا خو به یاندل غواړي چې دا فاسقین څوک دي نور پسې په خپل قران وایي چې وکي دا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقهم دا الله وعده ما تکړي ويقطعون ما امر الله به ان يوصل دا الله احکام یې ما تکړي ويفسدون في الارض اج سب فساد دین واغدی کی دا فاسقین دی درې قسمه تفسیر یو کنو دته تفسیر متصل وی ښا چې په دواړه یو ځای راشي مفسر او مفسر دواړه یو ځای راشي دته متصل تفسیر وی لکه دا شو کنه یا سورت رات کې شو شلم آیات انما يتذكر اولو الالباب بشک چې عبرت ته قران نسو کخلی اولو الالباب نو اوس مونږ څه پیژنو اولو الالباب دلته بیا راځي اته صفاتونه بیان کړي ها الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق اللہ پو عدو پورا والکی والذین یسلون ما امر اللہ بی ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبر ابتغا حتی صفتو نیل تا بیان کری چی دیتا اولو الالباب وی بل کتاب مگو را قرآن پاک پلا تفسیر کرده دیکن بل متصل سورہ بقرہ کے 155 کی ہوئی وبشر الصابرین زیر ورکا صبرنا کتا نو ڈیرو خلق سر روچت کو چمال بزیر را کئینو ذکر چاہ کے صبر ہی کا نلک ڈیر خوا خو صابرین خوزان لخلق دے نلہ رب العزت ہوئی چنا تا خوڑ یخ کو نو سوی چې صبر وکوم نه الذين اذا اصابت مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون صبرناک دغیخه چې کله وترین غوشو چې پلانې مړ شو اکسیډنټ یو کو وسلورم چت نرا پریوتو نو دوی چې انا لله وانا اليه راجعون اذا اصابتهم مصيبه اچھا او سڑے زان ستڑی کی مخوٹا کئی گریوان نوش لے چھ گئے بدر دیو ارسو دنگا سی یوو کانا نبی علیہ السلام تویوی زخو صبر بکو مچی توینو ناخوی صبر خطاو نکو الصبر عند اول صدمت صبر اگئی چی اول صدمہ کی تصبرو کی چننا او دو صبر کلیمہ ہوئے چننا للہ و اننا الیہ راجعون نو تازان ستلے که نور بس نشی کولی نو اس وی جی صبر کو ما دے صابرین تفسیرو کو دیر خلق تی نو آتا اگئی زان تصبر ناکوی کنا او بالمثال لاغی چی منفصلی آیت یو زیر آگلی تفسیری بل اگر سورت اہل عمران 51 یو 52 کی دا صراط مستقیم مانا کی صراط مستقیم سورہ فاتحہ کی راگلی دیکھا چه اہدنا صراط المستقیم او تفسیری کم زیر آگلی دی سورۃ آل عمران کی یو پنځوستم کی ان اللہ ربی و ربکم فعبدوه هذا صراط مستقیم و یو ته چې الله زمام رب دې استاد هم رب دې دا بندگی کوم دا صراط مستقیم دا الله توحید دغه سی سورۃ مریم کې هم دغه سی آیاتو شپږ دیرشم 36 کې وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ دغه سی سورۃ زخرف کې 64 إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ دغه سورې یاسین عمر سره ولیکې بیا یو شپې تم التهم داوی چلم اعد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان تتمانو ویل نو لکم عدو مبین وان اعبدونی هاذا صراط مستقیم چې دواړه خبر یو دی شي دې ته صراط مستقیم وی چه ده غیر نزان بچ کی او ده اللہ بندگی که امدا صراط مستقیم ده دوڑا خبری خواب خواب تفسیر اوکو منفصل اور قرآن کی ده بیا بیا رازی چه هو الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ سورِ حدید کی ده دا پشپا ګور دی کې موږ اسمان پیدا کړی دي نو تفصیل هونو کنه چې دې شپا ګور دی کې پیدا کړی دي نو د کومې ورځې نه شروع کړی و اپ دې ورځې سو کړه په دا تفصیل یې خاص سورې حمیم سجده کې نه هم آیات کې ذکر کړی دی قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين زمکه په دوه ورځې کې پیدا کړې او تجعلون له اندازا ابيوي ثم استوى الى السماء وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام دو وسره نور کړې په دوره کې زمکه پیدا کړه په دوره کې وسره دا سامان پیدا کو چې دا غرونه او دریابونه دي کې د انسان د غذا قوتونه دی به کې پیدا قوت غذا ته وي وسلور ورځې شوي ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها قال تاتينا طاعين فقضاهن سبع سماوات في يومين مش پک پورا شو کنه دا تفسیر نه په حدیث کې چته کین هغه د دینه بدل بدل لږی کوم کلام دی نو مسلم حدیث دی خو مسلم سمعصوم خو نه دی کلام پاکستان دا تفسیری دی قرآن پا قرآن سرخا گورا قرآن کی بار بار راضی کا نا بشارت کے چه جنات تجری من تحتها الانہار جنتو نا دی نهرونا پا کی بئی گی نهرونا نو اس دے کی تفسیر نا دیکھڑے چه نهرونا سورا دی او دا سس دی دا صرف سورۃ محمد کې کړه صلی الله علیه وسلم پنځه سمایات کې مثل الجنۃ التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن دوبو نهرونه دی پکې بدبویا کیږي نه فانهار من لبن لم يتغير طعمه نهرون دي د پيونه چې خرابيږي نه وانهار من خمر اللذة للشاربين نهرون دي د شرابو جنت شراب وانهار من عسل مصفى د غبین نهرون دي یا ویږي څنګه نو ډیر صفا او ستر دي خاط دا ګور دقه صورت کې منفصل متصل یا راوړي منفصل ځکه چې نور دینو کې انهار ذکر شوی دا غي په نسبت سره سوره فتح کی ویلو اتشتمایات کې هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الله غزات چې او پیغمبر را لېګل دي بالهدى ودين الحق په قران سره او په حق دین سره په ټول دینونو به غالب کوي داسې به غالب کوي چې دا نور به بیا نخکاری لکه نور چې راوخوته نو اسمان کې ستوري نخکاری ګوره ادانه چې شته دی نشته دی خو د نور روشنایی پې غالبه ده دقسې به د دې اسلام غلبه په نورو دینونو نو خلق وایي چې دا بس کوم یوي رسولان خو نو سورت محمد کې د هغې تفسیر وکړه محمد الرسول الله ورپسې صورت ته بل صورت ته پاره کې وي چې محمد الرسول الله والذین ما هو شدا علی الكفار رحما بینهم ندی تمن فصل وی چې مفسر یو دی مفسر بل دی آیات یو سوره فتح کې دی بل سوره محمد کې دی ترتیب چې څنګه یې سوره النساء کې 36 پک دی ارشم کې وایي وعبد الله ولا تشرکو به شیئا د عبادت معنی وکړه چې خلقو د الله بندگی کوي دا چانه لکړي ابو جهل حاجی ابو جهل او سر لیکینا حاجی ابو جهل 50 حج کړیو درس وکول شي خو عبادت نشو ولی څنګه قران وی ولا تشرکو به شیئا عبادت دي ته وی چې شرک پکې نه اچھا شرک پکین و آغیت عبادت نم مک دا کنا ظلم ولی کئے ظلم ولی کئے دا نم حق دا آغی ندے دا نم حق دا توحید دے عبادت توحید توی خواہ نوالا تو شرکو بی شہدائیو دے ندے سورة نور کے اگورا 55 کے بیان اکڑے صحابے کرامو دا خلفاؤ اور پسی وی یا عبدوننی اللہ وی دی زما بندگی کوي نو قریشو وی چه مونگ دا چاکو اللہ وی لاوی شرکو نبی شیعا متصل لے کنا خوا تکا واوی پکر ندر آولا کمال اتصال لے لاوی شرکو نبی شیعا نا عبادت دا سکی چی شرک نکی ما سر تخو تا ہو تینا چار جوڑ کرے دے دا تا عبادت ہوئی سورہ فاتحہ کی راغلیوں صراط والذین انعمت علیہم لار داغا کسانو یا اللہ چی تا پہ انعام کرے دے فذا انعمت عليهم تفسير نو چې دا څوک یادي په صورت نساء کې او کم او یا کې هنت تر کې تفسیر وکړه نه چا نام تعالی هم څوک دي ومن یتو الله والرسول فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین فحسن اولائک رفیقا انعمت علیهم ذالکنا سلور قسمه او خو انبیاء او صدیقین او شهداء او صالحین دي دا تفسیر د قران په قران سره تفسیر د قران په حدیث سره تفسیر د قران په اقوال او صحابه تفسیر د قران په اقوال او تابعینو دا دوه ماربا ختم شو ندریم اربع مثل اربعین دې په شان ته سلور بنور په جندل غواړي مثل اربعین المعنى اللغوي والمعنى الشرعي واسباب النزول والناسخ والمنسوخ تسلور دی دا عربیت دا خصوصیت تے چا عربی لفظ دا پاریو لغوی معنی او بلے شرعی معنی نداو پی جندل غالی چے دے لفظ لغوی معنی سدا شرعی معنی سدا زکر دی کہ بیا دیر خلق تا غلطے رازی او حل یې نکی کنه دا ولې جدا شوی دی لغوی او شرعی دا ځکه چې عربي ژبه خو په دنیا کې کنه قران خروست نازل شو عربي خو د پخوانه و نو چې عربو کم الفاظ په خپل مستعملول هغه وخت کې جدا مطلب غیبا صلات مستعمله او په دعا کې صلات دعا ته وي غیبه زکات مستعمله او په صفایې کې دا نه چې اوس مستعملي کې خلک په خوانه معنی دغه ده کنه یزکونا قب او قذف لحمن تزکا اوس مستعمل دی دا د پخوانه معنا دا لغوي د زکات معنا پاکوالی ښه غریب صوم صوم مستعمله په امساک کې چې اوسړي و یو غنټه صبر وکړو د خوراک څخه نه نو بیا ان تاسو یې مون سارو جدا او به یو څه یو کنه روزه خو امساک یو ساعتن الامساک ساعتن دیتا لغوی معنی ہوئی خواه دقس حج لفظ مستعملو پا قص کی قص کول حجج تا قص کلی اراده دی لکلی اکنا قص تویلیسی دقس پا معنی دا جگلی سرا دغه سی په معنا د غلبي سره دا دې لغوي معنی وټوله فحجوا قومه فحج ادم موسى دا دې لغوي تاسو هر لفظ چې واخلي نو کله چې شریعت راغی قران نازل شو نو هغه الفاظ بل پل راوړل د صلات معنا اوس منځ دې سمره شرطونه او سمره احکام او سمره او د زکات معنا د مال او حصہ ده سلوې ختمه او د صوم معنا ځان لچی امساک د مفطرات او سلاسونه من الفجر الى الليل ده سمره بدل شو او حج کې څومره فرق راغی نو موږ باغړم به معنا او معلومو ځکه قران کې کله کله وسم هغه معنا استعمالیږي چې نبی علیہ السلام ته وی چې تاله څوک زکات راوړي نو خذ من اموالهم صدقه و اخلت ندیر په عزت سره تو طاهرهم و تزکیهم بها هم به دې ظاهر پاک شي هم به باطن پاک شي او وصلی علیهم سمحنا وصلی علیهم د دې لپاره دعا غواړه ان صلاتک سکن اللهم ست دعا دې لپاره د زړه سکون دی ها دا صلات مستعمل په دعا کې ډیر ځایونو کې راغلي نو ارزه اونګه معنا لغوي او دا پیجنو کنه معنا لغوي او شرعي لفظ د حرمت نه دی حرام د دې یو په خانه معنا وا هغه معنا بند معنا بس علاقه ممنوعه هغه وته حرام وی کنه چې قران نازل شنو هغه بل معنا شو چله تر خپل وشي پتا حرام شوی دی کچري تا او تلا سواچو نه جهنم ته وځي دا اوس بل شان نو موږ د دې جدائی کوخه چې دا حرام په خپل معنا منع دا کوم ذکر راغلی او دا بل په کوم ذکر راغلی وګوره سورته ال عمران کې سپاره چې شروع شي سلورما لن تنالوا البر حضرین وی آیات 93 حتی تنفقوا ما تحبون ورپسې وی کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه هر قسم خوراک د بنی اسرائیل لپاره حلالو دا چاوی چې د غوښه په حرام وا دا خو يهود دروغ ویلي دي ها الا ما حرم اسرائيل هو چې يعقوب عليه السلام په ځان کوم حرام کړی و وګوره دا حرام او حلال ول ځلا کار دي کدا دا بنده کار دي هغه څنګه حرام کړی و حل او حرمت خدای الله صفت ته یعقوب علیہ السلام څنګه نه دلته د حرم معنا لغوی ده کنه بند کړی و لکه تاسو ډاکټر وی چې دا شی و نه خوري نا کافر شو نا معنا پابندی در باندې کې خدا معنا مگر چې بند کړی و یعقوب علیہ السلام په ځان باندې سو مصلحت ته وجینا په خپل ځای راضی کنه وګوره دلته حرمه ګوره هغه حرمه نه دی چې کوم د الله طرف نه ښه سورة مائدہ کی شپگشتم آیت چلا موسیٰ علیہ السلام تاوی چدا بنی اسرائیل پاسوا اب دی قوم حملو که استاسو ملک قبضہ کرده دی دا ملک تخپل واخلے نو بنی اسرائیل دا اکبر باچہ دا زمانی ناراستو اگی ہوئی چلن ندخلہا مونږ یې سجت نشته مونږ لدا لا سارا خده دي د کور په سارا خوشاله ښه مونږ د پاره دا سارا خده او مړ ځان راضی او منو سلوا خوري هغه څه کوي jihad خدا کار دي چې لوګه تند او ځان چاڼا کړی هغه jihad کوي هغه انکار وکړ موسی علی السلام خپه شو انبیا خدا غوسی اویوی چی اللہ لا املکو الا نفسی واخی دما خو پا خپل ځان وسته او پا دی خپل رور حارون بانده نففرق بیننا و بین القوم الفاسقین یا اللہ دمونگو دا دی قومین کی فیصلو کی دا وقت نتیری گی قال فا انها محرمت علیهم 40 سنة اللہوی چی دازمکا پا دی حرام شوا سلویخ کالا انہی بن شوا بس اگر څنګه چې بن شوی چې بس دی بوت اتلې نشي نوخه کدی ډیر وای خو دی وتلې نشي چا پیره بچورلی او هغه ته بنشي تلې بن شو په دی باندې مکه به بن شو حرمت معنا هغه ځای کې لغوي معنا ده سورې قصص کې وګوره خاسته مثال دله سمات موسی علی السلام دومره د وخته خدا انګل دریافته هر انبیاء او کار دی نوخه څنګه خو او یاو کالو شو توحید نه نی خبر شپیتو کالو شي توحید نه نی خبر او موسی علی السلام لا خواروی ا د وسنه اور پسې کډه اون غاړه لا وې دانګل ښا اچ وې دانګل د دشمن کور ته لړو ګوره زمرو په لو کوالی کې وته معلومو چې دا زماده دشمن کور دی ناغی را واغستو چگی والی نو یدی باوگی نو یو بخواتا چو بل بخواتا چو اغبتی نمخڑاو داولی نو اللاوی و حرمنا علی المراض وعا ما پا دبان دی خواغستل حرام کریو سنگ دیخو نابالگاو تر پینزلو سو کالو پوری خو پچا حرام او حلال نی آزاد بچای کار څه خوري کار څه ستې کنه نو پاغه باندې پدغه نه لغوی معنا ده بند میکړو چې موسی علی السلام به بل چا سینه ناخلی ولي زکه په دی خو خلی باندې به د الله د وحدانیت کلمه وای نو چې دا خل پاک یې نو خوي کنه اجه مشرکانو غن پکره نو تاریخ له خو بیا سو کلمه نشی ویلې باقي او غلط غلط کنزل کوي بیا فحرمنا علی المراضع ما په بن کله پیغستل چې بس چې مورته واپس کنو بیا واس حرمت سمانا وا منا منا نو دا به زه په دې تدی بار دې کې خپل معنا نه یې کنه نو چې اشکال راځي نو موږ به چې لغوی معنا به بسم منواله بندواله وته نو راځي نو ښا دغه څه لفظ د زرابا زرابا په لمانې وهل یو سړی ډبول دي ته وی زرابا په لمانې فجر بیاساک الحجر اے موسی علی السلام و دا ګټه فجر بیاساک البحر دا دریاب وخه اگر د امسان اړیر کار اغستو ښا موږ تاسو یې سيګردو نو دا خپل معنا واخا اګوره نور په سوره مانو سر راضي د سفر په معنا راضي سفر کول سوره نساء کې وای یو سل یو کې شپږم حکم او د احکامو سلطانيونه فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ کله چې سفر کوي پزموکه کې نمون درکا ته کوي د سلوور په ځای ضربتم سفر معنا ګور چرته وهله او چرته سفر څومره فرق دی ښا ضرب په معنا د بیان سر راغله بیان سورة نحل کی 74 سلو رویا کیوئی ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا بیان کرے دے اللہ مثال ضرب اللہ مثال خوالی نہ دیکھا نہ بیان کرے دے سورة حج کیوئی مشہور مثال خوا 73 کی آخری آتو یا ایو الناسو ضرب مثل فاستمعو یا خلقو بیانو لیشی مثال نو غوگو تکی دیں چی پا بیدے پوشے کنا خوا ضرب بیانو لیشی سورة رعات کی ام واللہ سمایات کی مثال نے بیان کری دو رو دو بو کنا چې انزل من السماء ماء فصالت اوديه بقدرها اخر کې وای کذالک یضرب الله الامثال دا د الله شان دی ولی مشرکان ویلو یره دا خلقو ها دا سوپیانو زامنو کنا سوپیانم دا غسیدی اغي وی وی دا خدای الله کتاب نه دی ولی مثالونه بیان کړی دی نو لسه چلو شو نوې مثالونه او دوړې دا خو دا فاسق فاجر کار دی چې دا زه پټواره باندې ناشتی اخلاق و تراجمای او مونږ ته وی قصه وکړه دا خو هغه بیان نه لا د شان سره سم مناسب دي په ته د کوی چیند خینو ته ګرځې دلې نه نو ته په مثال څه پوهې شيخه دا خو د الله کمال دی او شان دی چې هغه مثال بیانې رحمو دین ویسو بیان کی دی اوسو گڑمار لیدلی نو اللہوی کذالک اضرب اللہ الامثال بورا پر بزید صورت ابراہیم دیغی کی پندشتم کی ہوئی علم ترا کیفا ضرب اللہ مثلا یہ بندہ گورا سوچو کا کنخا سناشنا غریب او عجیب مثال الله بیان کو ستا خیال لے کیف ضرب اللہ مثلا سخیست مثال بیان سورہ یاسین کی مویدیار لسم کی وضرب لهم مثلا اصحاب القریہ دا غضرب دینو فمانا دا بیان سر رازی بیان سر رازی بل دے لفظ ذل ذلالتو دیکھ ڈیر اشکالاتی دا ڈیر ضروری دیکھا دیکھ ڈیر اشکالاتی دے پسو مانو سر راضی ذل نگوریو مانا ہے خو مشہور دا ضد ہدایت یو ہدایتی یو ذلالتی گمرہی گمرہیم پختو نا دا خو فارسی دا پختو کی مانا رکشوے او چې نه استعمالي غن خلکو خپل پختو پرې خودن وګوره دا معنی خوشته سوره بقره آیاتو 36 یذل بی کثیر و یهدی دا معنی خنو بل معنی وګوره سوره یوسف کې 95 آیاتو 59 کې یعقوب علیہ السلام ډیر زمانہ په خپل زی پسې قران زیدو او ډیر غمجن شو دیر. نو چې خبر ول راغې چې یوسف علیہ السلام په خوشبویې پوه شو نو زمانہ هغه کور چې څوک دین هغه وته وی چې انک لفی ذلالک القدیم انک لفی ذلالک القدیم ته په خوانه گمراه ہے کہ نه نه څه په دې وسړی کافر کیږي چې پیغمبر څخه گمراه وي نه نه ته په هغه محبت په خوانی کې وګوره ذلال په معنا د محبت سره راغی ستاسو چې یوسف علی السلام نه دیرو زمانی او شوی او دغه سورته یوسف کې مخکې آیات ته اتمه نلته بل معنا ده اگرونه د یوسف علی السلام مشوره کوي کنه او د پلار نه جدا کوي د دې لپاره مشوره کوي نو سوی لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين نكذا ضلال خبل معنا شي نذي مسلمانانو چپلار تا گمراه وي نا دلته نه د گمراهی معنا ده نه د محبت معنا ده بلکې معنا خطائی یره ده خطا کی کنه ګوره اجره کې ناستا نه ده کړی مشرانو سره ناستا نه ده کړی غم خاده کې نه ده شریک شوی د دنیا پر رواج نه پویږي دې ته سیاسي غلطي وای ښه ایو له کراغلو خلق له مبارک او ورکولي وی د ایم ای پاس کو نو یو مشر ناستو متظم نومیو هغه وی ایم ای فریدا اجره دی پاس کړی دا اجره ما خلقو خاندل او کنه وی اجره پاس دې تار څوک نه رسی کې ایم ای کړی کړی ښه اجره پاس کړی دا نو زامن دی یعقوب علی السلام وی چې دا زمونږ پلار دی د د دین سره تعلق دی او د دنیا د عام رواج او عادت دستور نه دی خبر زمانہ چې فی ظلال مبین غلطی کوي خدای کوي مونږ تسوایو خدای بل معنی دا یره یری دل سوره بقره کې اخری 282 اخری آیت د مال خبره او د مال مسله وا چې د مال په مسله کې به حدوته نه گواهان پکاري کنه هو کوې دو نارینه نه پیدا کیږي نو یو نارینه او دو زنانه فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء ولي انت ذل احداهما کده دی یوین یرشی فتذکر احداهما الاخرى بل به وته یادک نن تذل سمانا چې گمراه شي نه نه یری ذلت مراد دی یری په معنا سره راځي او بل معنی دا رکیدل غائب کیدل چې اوسړی رکشي غائب شي او تختې دا بس مونږه سورۃ شعراء کې راځي موسی علیہ السلام واقعیا شلم آیات ته چې فرعون ورته وی چې ولې ته تمه معلوم نه پدماشا تو ظالم سره تا قتل کړی دی وفعلت فعلتك التي فعلتها نو موسی علیہ السلام ورتوی فعلتها اذن انکار نکوما انکار نہیں پکار خا تو حدیث کے راضی الصدق ينجي والكذب يهلك کو دشمن اونوی اور اگیر کلی چ سرمند نہ وباسو وچې دروغ نه وای ولی رښتیا و د اخلاصي ولی به سرمن دی وباسه واسي یو دلوزی نو وس دی وزي کنه ها رښتیا به وای دروغ بنه وای ها د انبیاء او سنت دی سړی بس یې کار به سی او حضرت شیخ باوی چا ته خبر وکړه پلانې ملک او پلانې هغه یې ماته د مچانو خبرې وکړه یما ته به مچان خبر نه کوي دا خلق وته مچان ښکاری دو علامه ابن قیم په خپل وخت کې ویلو ها چې موږ د دین یې ریګو اتخافو من زبانی نو موسی علی السلام وی فعلتها اذن او کلمه دې کړه وانا من الضالین زبیا لړم مدین تا غائب شوم ستانه ځان مې روکو خلاص مې نور کو لاس مې اور کوي ښا پر انبیاء او سنت دي لوګي تیر کې تند تیر کې کومل شي د لوګي نه نو هیڅ خبره نه ده او دشمن له بلاس نور کوي وانا من الظالین ادق سي سورۃ الف لام میم سجده کوم لسم آیات کرا غلیو کافرانو انکار کاؤ چې مړشینو بیا وچ کم دی ژوند کیږي ها وقالو اذا ضللنا في الارض ان لفي خلق جديد چې روک شو خاورې شنو بیا و ژوند کیږو ان لفي خلق جديد ضللنا روکې ذلخ نو ګوره یوازې ذلالت دا سورو حضرت شیخ رحمه الله وا د شیخ الاسلام ابن تیمیه مجد قول ذکر کاو چا غویلو چې اکثر کفر د خلقو د جهل د الفاظو د وجه نه دي په الفاظو باندې عبور نه ني نو یو ځکه ارزه کې هغه معنا کوي کله پیغمبران پکې گمراه کافران کې کله پکې دا وی د الفاظو جهل لیکنه د دې نه ډېر لوی مصیبت پیدا کی نګوره معنا لغوی او شرعی دواړه معلوم شوي ښا بس چې څنګه لغوی معنا نو شرعی و سره عمره ده چې اوس مستعمل ده ده کنه ښا دا نور درې دوا چې اسباب د نزول او ناسخ او منسوخ دا به د درس وخت کې راځي بیا ښا ادا پخوانی اصول لی چې مفسرینو په بحثونه کړی دي اسباب د نزول چې د آیات پسې نازل شوې ده او ناسخ او منسوخ هغه بر عزیز پخوانی اصول وي نو هغه تفصیل دلته کې نشته ده نو درې ماربا ختم شوه سلورم لاربع د زوره خواري چې کوسلې کو چې د قران تعریف او اسماء او آداب او حکمت نزول د څه لپاره کو دا لاربعین د سلورو مقصدونو د پاره چې توحید رسالت د قران صداقت د قیامت اثبات د سلور د مونږ د ایمان غټ غټ مقاصد دي کنه نو دا به قران کې پیژنو کنه دا به دین نشي پیژن دی ښا ناسان آسان نشان دی کو چې توحید څنګه ای لکه سوره بقره یو اجتماعات شو اول کمه یا ایو الناس اعبدوا ربکم اے خلقو خپل رب یو غنئ ابن عباس رضی الله عنه کول وحدوا ربکم یو غنئ ولی الله یبل اشتدنانو کتا سوچتا الذی خلقکم والذین من قبلکم تاسو پیدا کړی ستاسو نو مشران مخکې غیه پیدا کړیو زمکه دل فرش جوړ کړی د اسمان دل چت جوړ کړی دی د اسمان نه باران کې او پاوی سرستاو د پاره رزق راو باسي نو ګوره کدا سی بل سوکین خیر لړشه ور پسې دا غی عبادت پکیو مو کې فن دی وسکه کینو نا داس کم دی نو ویلو اخر کې چې فلا تجعلوا لله اندازن مهربانی وکه خدای سره شریکان مګوره ښا بس دا یو خبره ده نه غواړي چلاله شریکان مګوره چې دا د مندانی زموار دا د زیړی زموار دی دا په بو بابا د ګزن زموار دی نو خدای ته پکې سفرې خود کنه ټول هر سدي سنبال کړو فلا تجعلوا لله اندازن یزکه جمع راوړی دا چې یو خونه دې کنه ډیر شی دې به حدا به انتها دی بیا خاص کر کراچی کې دې ته ویل شي د الله توحید ښه سورۃ یونس کې هم نګور دلته سور راځه مکلو مقاصد یادو یا ایو الناس اعبدوا توحید دا پکې راغی نور پسې سوی وین کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا قران پکې راغی پیغمبر پکې راغی تصدیق د دریوالو شو نور پسې سوی فلم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره دا سلور مقاصد دی قران کله یو ځای ټول را جمع کوي او کله جدا جدا ها سورہ یونس پاول کې را جمع کړی دي هم د قران تصدیق اکان للناس عجبا انا وحینا الیک اور پسی بیاوی ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض آخر کی فعبدوه اللہ بندگی کوئے اور پسی بیاوی الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا دغسی سورت ہود پاول کے راجہ مکڑی دی کتاب و حکمت آیاتو تصدیق دا قرآن اللہ تعبدو الا اللہ توحید اننی لکم منہ نذیر و بشیر رسالتو الاللہ مرجعکم وولا کل شین قدیر قیامتو نکلے یو یو زیکی راجہ مکڑی سورہ کعب پاول کے راجہ مکڑی دی سورہ فرقان پاول کے راجہ مکڑی دی دا سلور مقاصد لے اربعین دا صد پارا ذکڑکو دا دی سلور مقصدون دا پارا توحید رسالت صداقت دا کتاب او اثبات دا قیامت پنزم اربعا بے اربعین پا سلور دلیلون سرا قرآن کے سلور دلیلون چلی گی پنزم پا کنشتا سلور دلیل عقلی کائنات دلیل نقلی واقعات دلیل وحیی چلا وحی کی پیغمبرانو تا او حلف چلا کل کل یوزے کی سوگن کی خواب دا سلور دلیلو ندینو پدی باندی دا اثبات دا مقاصد و اربعاو کی بے اربعین پدی سلورو بالأدلة الأربعة العقلية والنقلية والوحية والحلف مثال دغو چه وصوموی یو اشتم ده سورة بقرة ده عقلي دلل الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بنان وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به پنزو دلل نشوخا پنزو خلقكم والذين من قبلكم دوا جعل لكم الارض فراشا دري والسماء بنان سلور وانزل من السماء ماء بنز دل دي تعقلي دليل نووي كائنات ذكر كيخا لغسي اخر كي بيا 164 ددي صورت كي برازي نلت ازياد كلي دي وو 164 كي انا في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر وما أنزل الله من السماء من ماء وبث فيها من كل دابة والسحاب المسخر ده هو پورا کړی دی تل تکه ناغزيات شو دغه قران چې څومره مخ کې زینو ترقی کوي کنه دا ډیر راځي ډیر خدای نمونه شوخه دلیل نقلی سی د انبیاءو نقل انبیاءو نقل کوم ځای کوي نګوره سوره اعراف نه چې شروع شي کنه د انبیاءو واقعات سوره اعراف نه یو کم شپېته نه د نوح علی السلام واقعا د هود علی السلام واقعا صالح علی السلام واقعا شعیب علیہ السلام واقعہ لوط علیہ السلام واقعہ دا سورتون دی خاص چیغی که دا انبیاء واقعات تی خوا یو سورت عراف شو دویم سورت حود دریم سورت واحا سلورم سورت انبیاء انزم سورة شعراء فقم سورة قصص نمل امور سرد ام سورة ياسين دا سورة تنئی دی که نقلی دلائل دی دا انبیاءو نخوا پا دی مسئلہ بانده چه هر پیغمبر را گئی نوی یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو اے قوم اللہ بندگی کوئے ناغیوی کوئی اے کنا تنی خبر ناغیوی نا کنا ما لکم من الہ غیرو لات منات با سرنی کنا خوا دقا عبادت نده چیم دا اللہ بندگی کئی ام پا گلات مناتی آده نا ما لکم من الہ غیرو بل نا خالص تو توحیدی بیان کرو خان دلیل وحی لفظ دا وحی چی رازی ندائی سورہ جن پاول کیو گورا قل اوحی الی دیتا ہوا ہے چی دا خدای بندیانو وحی راتا کیگی دا زان خبر نکو ما اوحی الی سورہ نعام کی نلسمو چه غیبی مونگ لتا سر گواشتے گوان نو اللہوی چه قل اوائی وطا ایو شین اکبر شہادہ ساد بنید باندی لوی گوا کم سوک دے چه تیراو لما ناغی سپوی دو اغی خو لوی دوان پی جان دو لوی گوای خو نپی جان دو نو قل اللہ تعلیمات تی توحید پا لفظ دا قل سر لس کنا و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم بی و من بلغ ما تد اللہ طرف نوحی کی گئی دی قرآن صد پارا لانذرکم حکمت یہ دا دی چی تاسو یا روما چی وی نماؤم زمان پا مخ کیے او من بلغ چی چا تد قرآن ارسیدو نماو یا رو بس ماو یا رو کزی نپی جنم اخو بس تر قیامت پوری که پا غر که ده که پا سم که ده و جدا قرآن و تاو رسید نو یقین دیو که چی پیغمبر مونگ کر راغلیو مونگ تا بیانو که سعید ابن جبیر وی حدیث نقل کرده و من بلغ دلیل وحی نو کم ده چی یوحا لفظ یا قال راشی شپیتم آیات سورة حامیم مومنو وقال ربکم ادعونی استجب لکم ویلی دی رب ستاسو وحی کلی دا چیزا ما تا آواز کوئے زبی قبلو ما ندیتا دلیل وحیوی چی قال که فائل اللہی که رب لفظی که وقال اللہ لا تتخذو الہی نسنینی سورہ کہف او سورہ انبیاء داغو خاص دی سورہ کہف کے او اخیری یو سلس قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد او سورہ انبیاء اخیری او 108 قل انما یوحا الی انما الہکم الہ بل واحد بنی شوینو بس داغو سر ذکر کینو او سلورم دے حلف سوگن داغی اغز ایو ندی سورتو ندی چکمی که پاول کی واو راغل دے واو وصوافاتی صفن والشمسی وضحاها اول لیل والنجم دا سمر چراغلی دا دیتا حلف ہوئی کلا نور الفاظ خدا الفاظ بکتیر زیاد راغلی دی والسمائی وما بناها والارض وما توحاها دا سلور دلیلون دی بے اربعین فدی سلور سرا دا مقاصد ثابت اینو نو پینزو اربعیات منگووی تردی دے پوری وقفو کینو